בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, הלכות ציצית הלכה ז. א. על פי התורה תיקוד תוכחה הנ"ל, בהלכות השכמת הבוקר הלכה ה. התבהר עניין ציצית. והנה כבר בארנו קצת עניין ציצית על פי התורה הנ"ל בהלכות ציצית הלכה ה. ושם מבואר גם כן עניין התעוררות השינה וכמעט חצות על פי זה. וכאן נאמרו ונשנו בשביל דברים שנתחדשו בהם. והנה מבואר שם שציצית הם בחינת החוט של חסד, שנמשך על ידי התפילה בבחינת דין של הבעל כוח וכולי, אין שם באריכות. עתה עיינתי ומצאתי בחסדו יתברך בעניין ציצית על פי התורה הנ"ל עוד כמה דברים כהמה. ב. כי מבואר שם בתורה הנ"ל באות ו, שעניין התיקונים הנעשים על ידי התפילה בבחינת דין, הם בחינת רפואה שנמשך על ידי סליחת עוונות וכולי, שזוכין על ידי התפילה השלמה שמתפללין הקיבוץ הקדוש של ישראל בתוספות שכנים הרבה. כי על ידי שנתווסף על הקיבוץ עוד שכן מישראל שמתפלל עמהם, על ידי זה מתרבין הבתים הקדושים של התפילה עד אין קץ וכולי. כי שלוש אבנים בונות שישה בתים, 4, 24, 5, 120 וכולי, עד מה שאין הפה יכול לדבר וכולי, אין שם היטב היטב מה שכתוב שם בזה על פסוק, ובל יאמר שכן חליתי וכולי. נמצא שהתפילה בתוספות שכנים שמתרבים על ידה בתים הרבה בלי שיעור, היא בחינה אחת עם התפילה בבחינת דין של הבעל כוח הנ"ל, כמובן למעיין שם. ויש לבאר קצת בזה, כי מבואר שם שעל ידי התפילה בבחינת דין של הבעל כוח, הוא מוציא מהסתרא אחרא כל הדעת וכל התפילות וכל הניצוצות והנפשות וכולי, שבלעה הסתרא אחרא תחילה, בבחינת חיל בלה ויקיינו וכולי. ועתה נוכל לומר שאלו הנפשות שהוציא הבעל כוח הזה מהסתרא אחרא, הם הנפשות הנתווספים אל הקיבוץ הקדוש בבחינת תוספות שכנים הנ"ל, שעל ידיהם נתרבין ונתגדלין הבתים של הקדושה מאוד מאוד. כי בתחילה, כשהיו אלה נפשות נבלעין בין הסתרא אחרא, בוודאי היו רחוקים מתפילה. ועכשיו כשהוציא אותם הבעל כוח הנ"ל מהסתרא אחרא, אזי הם מתקרבים אל הקדושה ונתווספים אל הקיבוץ הקדוש של ישראל, העוסקים בתפילה בכוונה ונעשים שכנים עליהם, שעל ידי זה מתרבין הבתים עד אין חקר וכו'. עד שעל ידי זה נכנסין ונתכנסין לתוך אלו הבתים כל שאר נפשות הנידחים הרחוקים מאוד מאוד, שהם בחינת תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות וכו'. כמובן בדברנו בזה כמה פעמים אין שם. וכל זה הוא בחינת ציצית, כי ציצית הוא בחינת קיבוץ נידחים, בחינת ונפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ, שבשביל זה מקבצין הציצית ולוקחין אותם בידיים אצל ואבינו לשלום מארבע כנפות הארץ. היינו, כי קדושת מצווה ציצית נמשכת מהבעל כוח הנ"ל שיכול להתפלל תפילה בבחינת דין, שעל ידי זה ממשיך כל התיקונים הנאמרים שם. שזהו בעצמו בחינת התפילה של תוספת שכנים וכולי כנ"ל. כי ציצית מקבץ נידחים מארבע כנפות הארץ, שזהו בעצמו בחינת תפילה, בחינת שכנים הרבה, שעל ידי זה מתקבצין כל הנידחים לתוך ריבוי הבתים מאוד, שנעשין על ידי אלו השכנים, בבחינת בונה ירושלים השם, נדחי ישראל יכנס וכנ"ל. כי כל הנידחים מתכנסין לתוך ריבוי הבתים הנ"ל, שמהם נבנית ירושלים עיר הקודש, וכמבואר בדברנו מזה במקום אחר. ג. כי על ידי קיבוץ הנפשות הנ"ל לקדושה נעשין לבושין קדושין, בחינת שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו באו לך, חי אני נאום השם, ככולם כעדי תלבשי. היינו, בחינת ציצית שמקבץ נידחים, שהם עיקר הלבושין הקדושין. וזהו בחינת אורי אורי לבשי עוזך ציון. כי הלבושים קדושים בחינת ציצית נעשין על ידי המטה עוז, שהוא התפילה בבחינת דין של הבעל כוח, שהוא בעצמו בחינת התפילה בתוספות שכנים, שעל ידי זה מתקבצים כל הנידחים, שזהו בחינת ציצית כנ"ל. ועל כן באמת אמרו רבותינו זכרונם לברכה, על פסוק, אשר יחזיקו 10 אנשים מכל לשונות הגויים והחזיקו בכנף איש יהודי וכו', שעל ידי מצווה ציצית זוכין שיתאחזו בו מכל 70 לשונות להתקרב לשם מטבח. כי ציצית הוא בחינת קיבוץ נידחים, שהוא בחינת הנפשות של בעלי תשובה והגרים שמתגיירים על ידי התפילה בבחינת דין הנ"ל, כמו שכתוב שם על פסוק, מבטנו יורישנו אל וכו', אין שם. וזה שנסמך מקרא, אשר יחזיקו 10 אנשים וכו' בכנף וכו', למקראות שלמעלה, שמדברים שם שהגרים יתווספו על קיבוץ ישראל להתפלל עם המייחד, כמו שכתוב שם בזכריה, סימן ח', ואשר יבואו עמים וכו' והלכו יושבי אחת אל אחת למור, נלכה הלוך לחלות את פני השם ולבקש את השם צבקות אליך גם אני, וכו'. ואחר כך נסמך מיד, בימים ההם אשר יחזיקו 10 אנשים וכו' בכנף וכו', היינו כנל, כי תוספות גרים, בחינת שכנים, אל הקיבוץ הקדוש להתפלל ולחלות עמהם את פני השם, ובחינת ציצית, שהוא בחינת אשר יחזיקו מכל לשונות הגויים בכנף וכו' וכנל, ועל כן יסמכו לזה לזה וכנל. ד. והן מה שכתבתי בהלכות פריה וריביה על החיי, על פי עניין הנורא הזה של תוספת השכנים אל הקיבוץ הקדוש, עיין שם באות י' ב' י' ג', מבואר שם, שעל ידי זה יכולים לצאת ריבוי הבריתות שהתחייב כל אחד מישראל. כי אין לך מצווה שלא נחרטו עליה 48 בריתות, שהוא ברוך בכלל וברוך בפרט וכו' ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, כמבואר בסוטה בפרק אלו נאמרים בדף למד זין עמוד ב', עד שמסקו שם שכל אחד מישראל יתחייב את עצמו מצד הערבות בעד 600,000 וכו'. מישראל אלפי אלפים אלפים וריבי רבבות בריתות, כמבואר שם בסוף הסוגיה, ארבע וארבע דארבע איקה ביניו. ואין שם בתוספות ובהגאות רשל עוצם ריבוי רבבות הבריתות. ובארנו בהלכות פריה וריביה הנ"ל, שכל זה זוכין לקיים ולצאת ידי חובות הערבות על ידי שמקרבין נפש, שהוא בחינת שכן אל הקיבוץ הקדוש, שעל ידי זה מתרבין הבתים עד אין חקר יותר ויותר מעוצם ריבוי הבריתות הנ"ל. וכל זה זוכין על ידי ציצית שהוא בחינת קיבוץ נידחים, בחינת תוספת השכנים הנ"ל. וזהו בחינת 4 חוטין שבכל אחד מהציצית שכופלין אותם ונעשים 8, וכל אחד מהחוטין צריך שיהיה שזור, ועל כן הם 16, כמבואר בכוונות מזה. וכל זהו בחינת הבריתות הנ"ל, כמבואר מהגמרא הנ"ל בעניין הבריתות וזה לשונו. תנו רבנן, ברוך בכלל ברוך בפרט וכו', ללמוד וללמד לשמור ולעשות הרי כאן 4. 4 ו-4 הרי כאן 8, 8 ו-8 הרי 16 וכן בסיני וכו'. וכל זה מרומז במצוות ציצית, שהוא בחינת קיבוץ נידחים מארבע כנפות הארץ על ידי 4 ציציות שבארבע כנפות הטלית כנ"ל. כי בכל אחד מהציציות מרומז בחינת הבריתות הנ"ל, שבתחילה הם 4, בחינת 4 חוטין שבציצית, 4 ו-4 הרי כאן 8, בחינת כפילות 4 חוטין שנעשים 8, 8 ו-8 הרי כאן 16, בחינת שזירת החוטין שנעשים 16 כנ"ל. וגם הציצית המשולשים בכמה בחינות, כי צריך שיהיה שליש גדיל ושני שלישי ענף, וכן בכל חוליה וחוליה ושלוש כריכות, וכן צריכים לתלותם בתוך 3 אצבעות. כל זה הוא בחינת מה שאמרו אבותינו זכרונם לברכה שם, שכל אלו, ה-16 בריתות, נשנו בסיני, וכן בערבות מואב וכו'. נמצא 48 בריתות על כל מצווה ומצווה וכו'. נמצא ש-16 בריתות הנ"ל הם משולשים כנ"ל, וזהו בחינת מה שהציצית שהם 16 כנ"ל הם משולשים בכמה בחינות כנ"ל. וזהו בחינת מה שציצית עולה 600 כנגד 600,000 נפשות ישראל, כמו שכתוב בכוונות. וכן הם כנגד תרי"ג עם החוליות והקשרים, כמבואר בדברי רבותינו זכרונם לברכה. כי כל זהו עניין הנ"ל של הערבות, שמסקו שם שכל אחד מישראל יתחייב באלפים ורבבות בריתות כמספר תרי"ג פעמים 600,000 ו-3,550, וצריכים לכפול עוד 48 פעמים כל הנ"ל. ולמאן דאמר ארבע דארבע צריכים לכפול עוד 600,000 וכו' בכל הנ"ל. ועיין שם בהלכות פריה וריביה הנ"ל, שם בארנו קצת בעניין זה. וכל זה אי אפשר לצאת, כי אם על ידי תוספות שכנים קדושים הנ"ל שמבחינת קיבוץ נידחים, שזה נעשה על ידי הציצית הקדושים כנ"ל. ועל כן הם תרי"ג כנגד תרי"ג מצוות וכנגד 600,000 מישראל ו-3,550 שעולים גם כן תרי"ג. כי 3,550 עולים בדרך כלל י"ג. ות"ר-1,000 הם בחינת תפרש סכום הכל עולה תרי"ג, כי תרי"ג מצוות שהם כלל התורה, הם בחינת כלל נפשות ישראל שכולם מושרשים בתורה כידוע. וכל זה כלול במצוות ציצית שעולה תרי"ג כנגד כל הבחינות הנ"ל, כי הם כלולים מכל הבריתות הנ"ל שנכפלים 4 ו-4, 8 ו-8 וכו' ומשולשים וכו'. ועולין תרייג עד שכלולים מכל האלפים ורבבות רבבות בריתות הנעל שיוצאים ידי חובתם על ידי תוספות שכנים כנעל, שהוא בחינת קיבוץ נדרכים מארבע כנפות הארץ שזוכין על ידי מצוות ציצית כנעל. וזה בחינת תלית קטן ותלית גדול. כי בתחילת היום לובשים בביתו תלית קטן שהוא בשביל עצמו. לזכות על ידי אלו הציצית של התלית קטן לקשר עצמו לשם מטבח ולתורתו הקדושה ולכל נפשות ישראל. שזהו עיקר מצוות ציצית, כמו שכתוב, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם וכו', למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי וכו'. ועל ידי זה זוכה שהוא בעצמו יוכל להיות שכן אל הקיבוץ הקדוש של ישראל, שמתכנסין ומתקבצין בכל יום בבתי כנסיות ובתי מדרשות לייחד שמו יתברך ולהתפלל כראוי. ואחר כך הולך לבית הכנסת ולבית המדרש, וזוכה להיות שכן עליהם, ועל ידי זה מתעטף שם בתלית גדול שמתפללין בו, כי אז זוכה בכלל הקיבוץ הקדוש לעורר רחוקים מאוד לעבודתו יתברך. שזהו בחינת קיבוץ נידחים מארבע כנפות הארץ, שזהו בחינת מה שמקבצין הציצית בידיים בשעת התפילה אצל ואבינו לשלום כנ"ל. היינו, כי בתחילה על ידי התלית קטן קרב את עצמו אל הקיבוץ הקדוש, שיזכה להתווסף עליהם בחינת שכן טוב כנ"ל. ואחר כך בבית הכנסת, כשכבר נעשה שכן טוב עליהם, זוכה בכלל הקיבוץ לקבץ ולקרב עוד כמה רחוקים שיהיו נעשים שכנים לצאת ידי חובת הערבות, לקיים, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות וכו' כנ"ל. שכל זה זוכין על ידי התלית גדול שמעוטפין בו בבית הכנסת בשעת התפילה, שאז עיקר בחינת קיבוץ נידחים, בחינת ואבינו לשלום מארבע כנפות הארץ, מקבצין אז הציציות מהתלית גדול, היינו כנ"ל. וזהו לאמור לך אתן את ארץ כנען, חבל נחלתכם. כי עיקר קיבוץ כל הנידחים הוא לארץ ישראל ולירושלים. כמו שכתוב, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך וכו', והביאך אל הארץ הטובה וכו'. וכן אנו מבקשים בכל יום, וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ לארצנו. והעיקר לירושלים, שכל בניינה מבחינת ריבוי הבתים הנ"ל, שלשם מתכנסים כל הנידחים בבחינת בוני ירושלים השם, נדחי ישראל יכנס. ועיקר הקיבוץ לשם הוא על ידי בחינת ציצית כנ"ל. כי ציצית כלואים ושזורים שהם בחינת חבל דקדושה, בחינת יעקב חבל נחלתו. כי הם כלולים מכל תרי"ג מצוות שהם בחינת כלליות נפשות ישראל כנ"ל. וזהו בחינת לאמור לך אתן את ארץ כנען, חבל נחלתכם. חבל דייקה. כי חבל נחלת ארץ ישראל ניתן ליעקב חבל נחלתו על ידי מצוות ציצית, שהוא בחינת חבלים דקדושה, שעל ידי זה מתקבצים כולם לארץ ישראל, בחינת ואבינו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו מהרה קוממיות לארצנו, שאוחזין אז הציצית כנ"ל. זין. ועל כן קורח, שהיה שכן רע, כי עליו אמרו אבותינו זכרונם לברכה, אוי לרשע, אוי לשכנו, כי חלק על משה, והקיבוץ הקדוש שלו. ורצה לחלוק מהם בחינת ויקח כוח והתפליג כוח, הוא פגם מאוד בבחינת תיקון הנפלא הנעשה על ידי תוספת שכנים הנעל, על כן פגם במצוות ציצית דייקה, כי אלבישן בתליתות שכולן תחלת וכו'. כי כל פגמו היה בעניין זה של תיקון הציצית שהוא להוסיף שכנים טובים על הקיבוץ הקדוש, לקשר יחד החבל הקדוש של ישראל, והוא פגם בזה כנ"ל, על כן חלק על מצוות ציצית דייקה וכנ"ל. וזה בחינת פרשת שקלים, כי תישא את ראש בני ישראל וכו'. והדבר תמוע, מאחר שהמניין מסוכן שיוכל לשלוט הנגף על ידי זה, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, למה ציווה למנותם ושיתנו שקלים כופר נפשם? לא יכתוב לא ה' ולא ו', לא ימנה אותם כלל. הוא כבר הרגיש המפרשים בזה. אך עיקר המניין של ישראל הוא בבחינה הנ"ל, בשביל להרבות ולהגדיל בחינת התפילה עד אין קץ וחקר. על ידי תוספת נפש על נפש שנתבספים על ידי המניין, שעל ידי זה מתרבים הבתים הקדושים בכל פעם בלי שיעור כנ"ל. על כן הזהירם למנותם על ידי השקלים דייקה ולא ימנה אותם כך כפשוטו, שלא יהיה בהם נגף ששולט על ידי המניין. כי ישראל עם קדוש הם למעלה מהמניין, כי הם נכללים כולם במקור האחדות, כמו שאומרים, אתה אחד ושמך אחד ומכרמך ישראל גוי אחד בארץ. ועיקר המניין והחשבון הוא אצל עובדי כוכבים. שהם בחינת ריבוי, בבחינת ביקשו חשבונות רבים. כמו שפרש רש"י, עשיו היה לו שישה נפשות ונקראים נפשות, לשון רבים, ויעקב היה לו 70 נפש ונקראים כולם נפש אחד. אבל באמת מחמת זה שכל נפשות ישראל חשובים נפש אחד, מחמת זה דייקה צריכים שישראל יתרבו מאוד ככל הים. כי כל מה שישראל מתרבין יותר, מתגדל כבודו ושמו יתבח יותר, בבחינת ברוב עם אדרת מלך, ונכללין יותר באחדותו יתבח. ובשביל זה ציווה למנותם לגלות ריבוי מספר נפשות ישראל, שהם 600,000 ויותר, כדי להגדיל שמו וכבודו יתבח על ידי זה, לפרסם ולהודיע לבני האדם גבוהותיו שנמצאים 600,000 נפשות המייחדים שמו תמיד ונכללים באחדותו יתבח. אבל תכף כשמונים את ישראל יכול להתעורר כתרוג והתגרות הסתראה חס ושלום, שאחיזתם בבחינת ריבוי ומניין וחשבון, בבחינת ביקשו חשבונות רבים, עד שאפשר שתתגבר סתרא דמותא חס ושלום. כי אמרו, מה אתם מתפארים בריבוי החשבון שלכם? הלא אנו מרובים יותר בכפלי כפליים, כי כל אומה ואומה מהם מרובה יותר במספר הפשוט מישראל. כמו שכתוב, כי אתם ממעט מכל העמים. ועל כן יש חשש שהם יתגברו חס ושלום על ידי הריבוי שלהם, ויתגרו במניין של ישראל, ויקטרגו עליהם על ידי זה עד שתוכל לשלוט הנגב שהוא סתרא דמותא ששם אחיזתם. על כן ציווה שלא למנות את ישראל כי אם על ידי השקלים כופר נפשם. שציווה שיתנו בשביל המשכן שהוא בית התפילה, בחינת כי ביתי בית תפילה. וגם כי עיקר השקלים תנו בשביל האדנים שהיו 100, שהם בחינת 100 ברכות כמובן, שהם בחינת כלל התפילה. היינו, כי על ידי שמונים אותם, על ידי השקלים שנותנים בשביל הקמת המשכן, שהוא בחינת הקמת התפילה, שכל הבתים המרובים מאוד הנבנים על ידי תוספת נפשות ישראל כנל, כולם כלולים במשכן ובית המקדש, שכלול מכל בתי התפילה הנ"ל. על ידי זה נעשה על ידי המניין תיקון נפלא מאוד, עד שהסתראך אינם יכולים להתגרות ולקטרג ולהתגבר על ישראל, מחמת עוצם ריבוים שהם מרובים הרבה ממניין ישראל בפשיטות. כי עתה, על ידי השקלים שנתנו בשביל המשכן שהוא בית התפילה, על ידי זה כל הנפשות מתייחדים ונצטרפים יחד בבחינת ריבוי הצירופים הנ"ל. שכל מה שנתווסף נפש נתרבין לצירופים בלי שיעור, עד שהצירופים של 600,000 נפשות אין הפה יכול לדבר והלב לחשוב, כמובן למעיין בחשבון הנ"ל. ואזי בוודאי כל ה-70 עובדי כוכבים מתבטלים בביטול גמור כנגד ריבוי הבתים הנעשים על ידי נפשות ישראל שמצטרפים בצירופים הנ"ל, על ידי השקלים שנתנו בשביל תיקון בתי התפילה כנ"ל. ועל כן אין להם שום כוח לקטרג, כי כל ריבויים של עובדי כוכבים נחשבים כעין וכאפס נגד עוצם ריבוי הבתים של ישראל הנ"ל, בבחינת כל הגויים כעין נגדו, מאפס ותו ונחשבו לו. כי עובדי כוכבים הם בבחינת אלמא דפירודה, ואין להם שום איחוד וצירוף, ועל כן הם נקראים נפשות רבים כנ"ל. אבל ישראל גוי אחד, כל מה שהם מתרבים הם מתייחדים ומצטרפים בצירופים הרבה מאוד הנ"ל, ונכללים יותר במקור האחדות ששם מקור החיים, כמו שכתוב, כי עמך מקור חיים. ועל ידי זה הם ניצולים מסתרא דמותא בבחינת ולא יהיה בהם נגף יפקוד אותם. כי אין הריבוי של עובדי כוכבים יכול להתגבר על מניין של ישראל שהוא מעט נגדם. כי על ידי ריבוי הצירופים הנ"ל שנעשין על ידי השקלים שניתנו בשביל בתי התפילה וכו' כנ"ל, על ידי זה כל ריבויים של עובדי כוכבים נתבטלים כעין וכאפס נגדם וכנ"ל. ועל כן צריכים ליתן מחצית השקל דייקה ולא שקל שלם, להורות שכל אחד מישראל צריך לחברו להצטרף עמו בצירופים הנ"ל. כי כל אחד מישראל בעצמו הוא רק בחינת מחצית, ואין לו שלמות כי אם על ידי שנצטרף לחבריו, שעל ידי זה נעשים ריבוי הצירופים הנ"ל שהם תיקון המניין כנ"ל. גם מחצית השקל הוא 10 גרה, כי 20 גרה השקל. כי אין קדושה פחותה מעשרה, וכל אחד מישראל כלול מ10 קדושות שבארץ ישראל, שהם בחינת אין עדה פחותה מעשרה. שעל כן אין אומרים דבר שבקדושה פחות מעשרה, כי הקדושה היא תמיד בבחינת 10 כידוע. ועל ידי זה עיקר בחינת קדושת הצירופים הקדושים הנ"ל, כי עיקר התחלת הצירופים של בתי התפילה צריך להתחיל לפחות מ10 כדי שיוכלו לומר דבר שבקדושה. כי הכל ב10 שכינת השריה. ואחר כך, כשנתווסף עוד נפש אחת, וכל נפש כלול מ10, אזי נכלל 10 ב10 ו10 ב10, ועל ידי זה נעשין עוצם ריבוי הצירופים הנ"ל. כי כל כוח הצירוף לצרף הנפשות שמתפללים בכוונה לצרפם בצירופים הנ"ל, הוא על ידי כוח 10 קדושות שמשם נמשכים כל הצירופים הקדושים. וזהו בחינת מחצית השקל שהוא 10 גרה, וצריכים תמיד לצרפו לחברו כנל, ונעשה בחינת 20 גרה השקל, שהם בחינת 10 10 כף, כמובא בספרי קבלה, שהם 10 קדושות מתתה לאלה ו10 מאלה לתתה, שעל ידי כל הקדושות האלו מתייחדים ומצטרפים נפשות ישראל בצירופים הרבים הנ"ל. וכל זה נמשך בעל כוח גדול שמתפלל תפילה בבחינת דין, שהוא בחינה אחת עם התפילה של ריבוי הנפשות וכו' הנ"ל. וזה מרומז בסוד בתיבת גרה, שהוא בגימטריה יצחק, שהוא בגימטריה פנחס כמובן. כי יצחק הוא בחינת הגבורות, שהוא בחינת התפילה בבחינת דין הנ"ל, שהעיקרה נעשה בראש השנה, שהוא בחינת פחד יצחק, כמו שכתוב שם בתורה הנ"ל. וזה בעצמו בחינת פנחס, כי עיקר התפילה בבחינת דין היא בבחינת פנחס, בחינת ויעמוד פנחס ויפלל, כמו שכתוב שם בתורה הנ"ל. י. וזה בחינת מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, שעל ידי השקלין מפילין אמן עמלק, כי כבר קדמו שקליהם לשקליך. כי עיקר מפלת אמן עמלק הוא על ידי התפילה בבחינת דין, שהוא בחינת התפילה הנ"ל של ריבוי הנפשות, שהוא בחינת תיקון השקלים, כמו שכתוב בתורה הנ"ל, שעל ידי המטה עוז, בחינת קריאת ים סוף, שהיא בחינת התפילה בבחינת דין, על ידי זה היה מלחמת עמלק אין שם. כי כל התגברות עמלק היה לגרש ולרחק חס ושלום מהקיבוץ הקדוש את הנפשות החלושות שבישראל, בבחינת ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ותעייף ויגע וכו'. וכמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, שכל מלחמתו היה על אותן שהיה ענן פולטן, ועל כן הכנעתו ומפלתו היה על ידי התפילה בבחינת דין הנ"ל, שעל ידי זה מוציאים הנפשות מהסתרא אחרא ומוסיפים אותן על הקיבוץ הקדוש וכנ"ל, שכל זה הוא בחינת שקלים כנ"ל, ועל כן היה מפלתו על ידי השקלים וכנ"ל. י"א. וזה שדקדקה אסתר ואמרה לך כנוס את כל היהודים וכו', כנוס דייקה. וכן אחר כך כתיב כמה פעמים לשון כניסה וקיבוץ, כמו שכתוב, להיקהל ולעמוד על נפשם, וכתיב, נקהלו היהודים וכו'. וכן אמרו אבותינו זכרונם לברכה, זמן קהילה לכל הוא. כי עיקר הנס אל פורים, שהוא מפלת אמן עמלק, היה על ידי הכניסה והקיבוץ, שעל ידי זה נתרבין הבתים של התפילה עד אין חקר, עד שנתכנסו לתוכם כל הרחוקים וכל הנידחים כנ"ל. שכל זה הוא הפך מחשבתו הרעה כנ"ל, ועל כן נפל מאוד על ידי זה וכנ"ל. וזה בחינת ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות חלת וכו', בחינת חלת שבציצית, שעל ידי זה הוא קיבוץ נידחים שהוא בחינת תפילה הנ"ל, שעל ידי זה היה מפלת אמן עמלק הנ"ל. ועל כן כשרצה אמן להתגבר על ישראל, אמר ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים וכו', מפוזר ומפורד דייקה, שישראל הם מפוזרים ומפורדים בין העמים, ואי אפשר לקבצם, ועל ידי זה רצה להתגבר על ישראל חס ושלום. כי עיקר מפלתו על ידי הקיבוץ כנ"ל. ועל כן אמרה אסתר, לך כנוס את כל היהודים וכו', כנוס דייקה וכנ"ל. י"ב. וזה שכתוב בשולחן ערוך, סימן תפרש צדי, שמצווה לחזור אחרוב עם בקריאת המגילה, ואפילו אם יש לו 100 אנשים וכו'. כי עיקר התוקף הנס אל פורים, שהוא מפלת אמן עמלק, הוא על ידי הקיבוץ הקדוש של ישראל וכו' כנ"ל. ועל כן כל מה שמתקבצין ונתווספין אנשים רבים יותר בשעת קריאת המגילה שהוא פרסום ניסה, מתגדל הנס ביותר ונמשך מפלת אמן עמלק ביותר ויותר. כי זה ידוע שעיקר קריאת המגילה ופרסום ניסה וכל המצוות של פורים הוא שנזכה על ידי זה להפיל את קליפת אמן עמלק בכל דור ודור, בכל שנה ושנה, בכל אדם בפרטיות. כמו שכתוב במגילה בפירוש, והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, עיר ועיר וכו'. ועל כן מצווה רבה להשתדל לשמוע מגילה מהקיבוץ של ישראל היותר גדול וכנ"ל. וזה בחינת ויקהל משה את כל הדת בני ישראל ויאמר אליהם אל הדברים וכו'. שהזהירה אז על מלאכת המשכן כמבואר שם בפרשה. ועל כן הקהילם תחילה. והקדים להודיע, ויקהל משה, שהקהילם קודם שהזירם על מלאכת המשכן. כי המשכן הוא בחינת בית התפילה, שנבנה מריבוי הבתים הנ"ל, הנעשים על ידי שנתכנסים ונתקהלים עדת בני ישראל יחד, שעל ידי זה נצטרפים בצירופים רבים ונפלאים ונתרבים הבתים מאוד וכנ"ל. ועל כן הקדים לומר ויקהל משה ויקהל דייקה. כי עיקר בניין המשכן, שהוא בית התפילה, נעשה על ידי בחינת ויקל, על ידי ריבוי הצירופים שמצטרפים על ידי הקיבוץ שנקהלים יחד, שנעשים מהם בתים רבים, עד אין מספר שמהם נבנה המשכן שהוא בית התפילה, וכנ"ל.